Én nem mentem fel ezeket az embereket, mert a többségük valóban lelkiismeretlen, és valóban élethazugságok tömegét gyártják le, hogy miért is jó és helyes az, amit ők csinálnak. Annak ellenére, hogy ők egy jobb életet, meg egy jobb bolygót akarnak a gyereküknek, annak ellenére, hogy minden nap az ellenkezőjét intézik. De valójában nagyon egyszerű lenne a megoldás, ha elég lenne őket elmozdítani. Sziasztok, ez itt az Eddig Minden Rendben, a Népszava Zöld Kritikus podcastja. A mai adásban egy kicsit különlegesebb vendég lesz, hiszen az eddigi műsor folyamán megszokhattátok, hogy szakértőkkel beszélgetünk a környezeti klímakatasztrófáról, az összeomlásról. Mostantól a tervek szerint olyan közéleti személyiségeket is meg fogok hívni, akik maguk nem szakértők, tehát nem fizikai, kémiai vagy biológiai tudás szemüvegén át vizsgálják a körülöttünk lévő folyamatot, hanem egyszerűen megélik, ha jó esetben megélik, rosszabb esetben esetleg elszenvedik, és hát erről fogunk beszélgetni, hogy megélés vagy elszenvedés. Első vendégem ebben a témában Puzsér Róbert, szervusz, köszöntelek a műsorban, illetve köszöntöm magunkat is itt az Inga kávézóban, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Mostanában nagyon arra exponált téged a közélet, hogy belpolitikával foglalkozzál, de azért a munkásságodat és a műsoraidat ismerve azért legalább ilyen fajsúlyjal esik alatba az, hogy mi lesz a világgal a közeli vagy a középjövőben, meg a távoli jövőben. És ahogy próbáltam az írásaid meg a beszélgetéseid alapján összerakni, hogy te most alapvetően abba a táborba tartozol, aki egy optimista, vagy inkább pessimista, ebben nagyon nehezen tudtalak elhelyezni ebben a koordinátarendszerben, és őszintén szóval az az érzésem alakult ki, hogy magad sem tudod, hogy mit gondoljál róla. Egyszerre beszélsz arról, hogy mondjuk a szívószálaknak az eltörlése az egy ilyen pozitív, a gondolkodást, megváltozását elősegítő, apró, ugyan, de mégiscsak a jövőbe mutató lépés. Ugyanakkor van, amikor már arról beszélsz, hogy már elkezdődött az összeomlás, és, ha nem is, és nem is olyan lesz, hogy egyik napról a másikra, hanem már benne élünk. Az a világ, ami majd ezután következik, az egy borzalmas, már csak szellemi értelemben is Mad Max-i világ lett. Hogyan gondolsz te ezekre a mindennapokban egyáltalán? Milyen sűrű jut ez eszedbe? Nekem elég gyakran eszembe jut, és nem hiszem, hogy ezzel egyedül vagyok. Szerintem az egész társadalomnak, de úgy mondhatom, hogy az egész emberiségnek a közérzetét megszállta egy melankólia. Minden ember, minden egyes alkalommal, amikor valamilyen el nem bomló hulladékot kidob, mondjuk műanyag hulladékot kidob, akkor az ő benne egy bűntudat lenyomatát hagyja. És ez a bűntudat, ez rakódik, mint a guanó, ahogy a költő fogalmazott, és egy általános depresszióvá, egy ilyen szorongató közérzetté válik. Az egész emberiség ebben van. Ha az ember megfigyeli jelenleg a popkultúrát, akkor azt látja, hogy még a popszongok is árasztanak magukból egy félreérthetetlen melankóliát. Ez a melankólia, ez lett a világérzet. És ez abból következik, hogy pontosan tudjuk, hogy az a műanyag hulladék, amit kidobunk, az világ végévé válik. De biztos, hogy a hulladék? Nem maga a műanyag? Hiszen rengeteg kutatás azt mutatja, hogy a lakásunkból, otthonról, az élelmiszerünkből kerül belénk az a műanyag hulladék, az a mikroműanyag, ami később egyébként megjelenik a placentában, meg az újszülöttekben. Tehát az ember levesz egy pólót, ami műanyagból van, és éppen akkor levegőt vesz, és kiporzik a már elszáradt műanyag belőle, annak nem kell megjárni a tengereket, meg az erdőket, hogy visszajusson hozzánk. Közvetlenül, anélkül, hogy hulladék lenne, anélkül tudja szennyezni a szervezetünket. De azért azt is tudjuk, hogy van, azért kétféle műanyag van. Van a tartós műanyag, ami mindenféle eszközeink vannak műanyagból. A kamerák, amikkel rögzítjük ezt a beszélgetést, szintén műanyagból vannak. Ez idő után ezek is kiporzanak. Bizonyára, de nagyon más a helyzet azzal a műanyaggal, amit egyszer használatosnak gyártanak. Amibe a pékárút belerakod a pékségben, vagy a élelmiszerboltban. ami az a szívószál, amit egyetlen használat után kidobsz, a poharaknak a műanyag fedele a gyorséttermekben, ezek soha többé nem lesznek felhasználva, az egyetlen felhasználásra jöttek létre. Most lehet, hogy kiporzik az a hosszabbító, amivel a hálózati csatlakozót ellátod, de azért az mégiscsak minőségében egy másfajta műanyag. Azt azért gyártottuk, hogy az egy tartós használati tárgy legyen. Nagyon más a szerepe, és nagyon más a világ végéhez fűződő viszonya, mint egy olyan terméknek, amit azért gyártottak le, hogy egyszer elhasználd és eldobd. Na de maga a műanyag termelés is, ugye most ez az olajiparnak ugye az egyik menekülő útja, tehát gyakorlatilag akármilyen időtávon hasznos műanyagot egynapos, vagy akár mondjuk mobiltelefont is látom, aminek mondjuk pár év egyébként az ilyen életciklusa, tehát hogy az abban való érdekeltség, hogy műanyag maradjon a civilizációnk alapja, mert hogy most hirtelen innen is például eltűnnének a műanyagok, akkor nem sok minden maradna, uh-huh. a ruhánkat is beleértve. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerre kényszer gazdaságilag, és egyszerre az életmódunknak is a kényszere az, hogy a műanyag ne tűnjön el, miközben egyébként egy olyan iparágnak a menekülő útja, amelyiknek nem kis szerepe van abban, hogy ide jutottunk. Nulladik lépés az lenne, hogy az egyszer használatos műanyag termékeket nem szelektíven gyűjtjük, mert bármennyire szelektíven gyűjthetjük, az akkor is terhelni fogja a bolygót. Ha elégetjük, akkor a légkört, ha elássuk, akkor a földet, ha a tengerbe szórjuk, akkor meg a világóceánt. Tehát vannak nem etikus termékek, nem etikus anyagok, amiknek a legyártásával már megtermeltük azt a terhelést, azt a környezetszennyező externáliát, amely aztán a világ végét okozza majd. Tehát teljesen mindegy, hogy gyűjtjük össze, teljesen mindegy, hogy semmisítjük meg, hiszen nem tudjuk megsemmisíteni. Világ végévé válik bármilyen formájában. Én nem hiszem, hogy az embereket lehet okolni ezért. Én nem hiszem, hogy a hulladékmentes csütörtök megoldja ezt a problémát. Ez egy átfogó gazdasági és kulturális probléma, aminek a hulladékgazdálkodás már a végső fázisa. És ha ennél a fázisánál ragadjuk meg, esélyük sincs megoldani a problémát. Viszont nyilván a termelés fázisában kellene féket szabni ennek, de nem lehet féket szabni ennek, mert a döntések már nincsenek a mi kezünkben. Az emberek, akik választják a politikusokat, már nem gazdáik a politikusoknak, hanem a cégek a lobbistáikon keresztül kivásárolták a politikai eliteket a népszolgálatából. Nem népszuverenitás van, hanem cégszuverenitás van. Az a helyzet, hogy mi állampolgárok nem bírtuk győzni fizetési versenyt ezeknek a cégeknek a lobbistáival. Mi elég jól megfizetjük a politikusainkat, szerintem nem szenvednek hiány semmiben, de természetesen neki soha nem elég. És hát az a helyzet, hogy a multinacionális részvénytársaságok jobban meg tudják fizetni őket, és akkor ennek fejében ezek a politikusok már nem a mi érdekünkben, mindannyiunk érdekében hoznak döntéseket, hanem az ő érdekükben, az ő profit érdekeik mentén. Most, hogyha ezt mi hagyjuk, hogyha nem vesszük vissza a magunk kezébe a politikát. De miért vennénk vissza? Mert elvész a hozzáférésünk a döntési folyamatokhoz, de elvész a jogunk a jövőhöz. De a fogyasztás az ott áll, és ez mindezt pótolja. Tehát az emberek, tehát hogyha ha valaki a valamely párt mondjuk azzal az ígérettel lépne színre, hogy mondjuk csökkenti a GDP-t, csökkenti a termelést, csökkenti a fogyasztást, hát abban a pillanatban nem választanák meg. Na hát erről van szó. És ezért, tehát hogy lehet a persze azt mondani, hogy mondjuk ez a cégeknek és a marketing gépezetnek az oka. Na de mi van a másik oldalon? Hol van az erre felkészítő oktatás, amelyik nem hagyja azt, hogy benyeljék azt, hogy valakinek, nem tudom, nagyobb farka lesz egy autótól, és ezzel generál olyan fogyasztást, amire valószínűleg semmilyen szüksége nincsen. Nyilvánvaló, hogy semmilyen szükség nincsen. Én úgy gondolom, hogy a reklámokat be kéne tiltani. Őszintén ezt gondolom. Te nem sosem gondolom. Választottál reklám alapján? Volt olyan reklám, ami az hatása volt? Nyilvánvalóan volt. Nyilvánvalóan, de ez nem tudatos, mert a reklám nem a tudatoddal kommunikál, hanem a tudattalanoddal. De ha már rájössz, hogy azzal kommunikál, akkor valamilyen következtetés le tudsz vonni belőle, téged mondjuk mivel fogott meg? Igen, de akkor is a fogyasztói kosaraddal vagy azonos. Akkor is a saját preferenciáidat követed, amelyeket a reklámok ültettek beléd. Tehát ez én úgy gondolom, hogy megkerülhetetlen. És hogyha a fogyasztót tesszük ezért az egészért felelőssé, és azt mondjuk, hogy a fogyasztó változzon meg, teljesen reménytelen. A fogyasztó nem tud megváltozni, nem ura a saját döntéseinek. A reklámok, a marketing befolyásolja, sőt mondhatom, hogy meghatározza, determinálja a működését. De nem a vágyak, aminek csak kiszolgálója ez a rendszer? Tehát, hogyha eltűnnének holnaptól a reklámok, attól a vágy az emberekben ugyanúgy megmaradna a jobb termékek, több ruha, még egy cipő iránt. Ezeket a vágyakat, ezeket generálják. Ezeket a marketing gépezete folyamatosan táplálja az emberbe. Bizonyára maradnának vágyai. Bizonyára bemenne egy üzletbe, ott megkívánna ezt-azt. De a fogyasztás mértéke, a túlfogyasztás mértéke, a fogyasztáshoz tartozó társadalmi presztízs, az azért korlátozható lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a túlfogyasztásért elsősorban is nagyrészt a reklámok a felelősek, és a másik az, hogy ez egy mentálhigiénés ügy is. Szóval miért mérgezik az én pszichémet olyan termékekkel, amelyekre nincsen semmi szükségem, és olyan vágyakkal, meg olyan ábrándokkal, meg olyan félelmekkel, meg olyan manipulációs technikákkal, amelyek engem ebbe a fogyasztásba belehajtanak, amitől aztán nem leszek boldogabb, legfeljebb rövid időre kielégülök, és aztán a következő reklám és a következő kísértés vagy csábítás elementáris erővel tör fel újra. És akkor mi lenne helyette? Tehát mi az, ami ezt a vágyat tudná pótolni? Tehát mondjuk, mint a fogyasztói társadalom előtt kialakult, hát azért hasonlóan fals, de vallási meggyőződések, amikor mondjuk az örök élet, vagy a feloldozás, vagy ilyesmi volt a búcsúcédulák címén vagy képében volt a cél, most pedig ugye az a cél a fogyasztás, és egyfajta búcsú cédulaként szolgálnak azok a dolgok, amikkel körbevesszük magunkat, mert azok valamiféle üdvözüléshez vezetőt jelentenek. Mm. Ha ezt kivesszük, akkor mi marad? Tehát, hogy Istent leírtuk, a fogyasztást leírtuk, mi marad utána? Vissza kell találni az embernek valamilyen módon a szellemi szférákhoz, különben elveszett. Ez az anyagba való lekötődés, ez okozza a bajainkat, ez okozza a világ végét. Az ember valamilyen formában nem talál vissza a numinózumhoz, nem talál vissza a transzcendenshez. Nyilván nem a múltba kell visszamenni, hanem a jövőbe előre. Én hiszek abban, hogy mivel minden civilizáció alapjánál egy vallás van, ezért hiszek abban, hogy egy új evangelizáció, egy spirituális megújulás fogja megelőzni a következő civilizációnak a kinövését is. Én azt gondolom, hogy például a reklámoknak, amelyek a tudattalanodon keresztül beléd ültetnek olyan mémeket, dallamokat, logókat, szlogeneket, amelyek a szupermarket polcai előtt aktiválódnak, amikor meglátod az adott terméket. ezáltal kvázi egy zombivá. A zombi mítosz nem véletlen. A zombi mítosz ennek a fogyasztónak, ennek a metaforája. Az egész egy allegóriába van beleágyazva. Miről szól a zombi mítosz? Arról, hogy nem vagy önmagad, és arról, hogy a világ vége belőled válik. De a világ vége nem egy meteorit, ami jön a világűrből és közelít. A világ vége az benned van, és az képezi, amennyivel napról napra kevésbé vagy személyiség, és napról napra egyre inkább vagy azonos a saját fogyasztói kosaraddal, a saját fogyasztói szokásaiddal, válsz fogyasztó zombivá. Mi a zombi két tulajdonsága? Az egyik az, hogy megy, és nem áll meg, így okozva a világ végét. A másik az, hogy zabál, és amit talál, azt felfal. Hát a harmadik az, hogy nem lehet kiirtani, vagy megfékezni, viszont akkor ugyanettől a zombitól várnánk azt, hogy öntudatra ébredjen, és szálljon szembe azzal, ami a zombulását okozza. Igen, bizony, ki kell gyógyítani. A harmadik tulajdonsága az, hogy ha megölöd, akkor megváltod, mert valójában nem él. Mert az élete, a különléte az egy látszat, egy illúzió. Valójában megölöd, megváltod. Sőt, a bolygót is megváltod a világ végétől. Most az a helyzet, hogyha ezt a fogyasztói zombit, ezt visszavezetjük a létezésének, a magasabb értelméhez, amely egykor megvolt, és hiszek abban, hogy visszatérhet, akkor mindaz az istenpótlék, amit a termékspektrum felkínál, az idézőjelbe, zárójelbe kerül. Nem fog azzal a jelentőséggel bírni. Az ember megváltásra szorul. Amíg nem tudja az ember magát a transzcendensben megváltani, addig az anyagban próbálja nyomorultul megváltani magát, de egyre elveszettebb lesz benne. Én azt hiszem, hogy például a reklámoknak a helyét át kellene, hogy vegyék olyan szolgáltatások, amelyek a termékspektrumnak, különböző terméktípusoknak a tesztelését és az értékelését végzik. Ugye az emberek ne az alapján válasszanak, hogy melyik cég az, amelyik nagyobb reklámköltségvetéssel rendelkezik, mert ez a cég, a nagyobb multi, nyers tőkeerőből lesöpri a versenytársait, és így még nagyobbá válik, de ez független attól, hogy milyen minőségű a terméke. Mert nem a termékek és szolgáltatások szabad versenye zajlik, hanem azok hirdetéseinek és az azok által gyakorolt manipulációnak a hatékonysági versenye zajlik, ami hát nem a minőség, nem a reklám minőségén múlik, hanem a reklám penetrációnak az intenzitásán múlik. Hány óriás plakáton látod, hányszor szerepel a tévében, hányszor hallod a rádióban, és akkor ez alapján értékesítenek. Mi ez? Valójában kontraszelekció. Hát nem erre lett meghirdetve a kapitalizmus. Kapitalizmus arról volt szó, hogy termékek és szolgáltatások versenye, amiben zajlik egy evolúció. Egyre jobbak és jobbak lesznek a termékek meg a szolgáltatások. Na hát ez volt a behűítés, ez volt a beetető duma, helyette megkaptuk a tervezett tavulást, ami hát éppen az ellenkezőjét jelenti, de mégiscsak a szarab termékeket nagyobb számban vesszük, mert nem a termék minősége alapján választunk, hanem a reklám intenzitása alapján, a reklám penetráció mértéke alapján. Most, hogyha a reklámoknak a helyét átvenné ezeknek a termékeknek és szolgáltatásoknak az elfogulatlan és objektív, tehát nem valamelyik termék gyártója által szponzorált, hanem ténylegesen szavahihető és objektív teszteknek és összehasonlító struktúráknak, úgy mondom táblázatoknak a kommunikációja, a jelenléte, a fogyasztás, fogyasztói döntéseknek a meghozatalában, az egy egészen más kapitalizmust eredményezne. Ott hirtelen nem az lenne az érdeke, meg a fő költségvetési tétele egy multinak, hogy ő szétpenetrálja a nyilvánosságot a szar termékével, hanem egyetlen egy eszköze lenne arra, hogy növelje a saját profitját és a termékének az értékesítését, hogy jobb és jobb minőségű termékeket hoz létre, hogy azok az objektív tesztek, amelyeket elvégeznének azok a szervek, amelyek függetlenül működnének. De ma is léteznek ezek, csak az emberek nem ezek alapján fogyasztanak. Tehát azért léteznek olyan orgánumok, amelyek a termékspektrumnak, mondjuk egy terméktípusnak a különböző termékeit ilyen hasonlítják össze tesztmagazinokban. De senki nem ez alapján fogyaszt, hanem a reklámok alapján. Na most, hogyha a reklámoknak a tényleges funkcióját a kapitalizmusban a gyártóknak a döntéshozatali mechanizmusaiban átvennék ilyen tesztoldalak, akkor lehetővé válna az, hogy végre a kapitalizmus az a jobb termékek és jobb szolgáltatások, tartósabb, jobb minőségű, ha szempont, akkor környezetkímélőbb termékek és szolgáltatások felé mozduljon el. Ez egy lehetőség lenne, hogy mi visszakapjuk egyrészt ugye a kapitalizmust, amit beígértek nekünk, de aztán elcsaltak, másrészt visszakapjuk a tudatunkat és a tudatunk feletti rendelkezésünknek a jogát. Végre lehetőségünk volna arra, hogy ne a tudattalanunkkal hozzunk kvázi döntéseket, tehát marketingesek, kreatív értekezleten hozzák meg a mi döntéseinket helyettünk, hanem mi a frontális lebenyünkkel, az intellektusunkkal tudjunk racionális és tudatos döntést hozni arról, hogy melyik terméket akarjuk választani. De mikor volt ez így? Mert pont ugye kiukadtunk ugye a kapitalizmusnál, ami ebben a diskurzusban egy elég előkelő helyen van, hogyha mondjuk a világ végét, összeomlást, környezetszennyezést tekintjük. Nyilván nem véletlenül. Na de mi van akkor, mert hogy rengeteg olyan példát tudunk arra, amikor még nyoma sem volt a kapitalizmusnak, amikor közösségek gyakorlatilag felélték magukat, a rapanuik, akik kiirtották ugye a fákat, nem azért, mert gonoszak, hanem azért, mert csónakot csináltak, meg termőföldet csináltak, aztán egyszer csak ott álltak 400 év múlva, hogy eltűnt alóluk a környezetszennyezés. Ugye az indiánokra úgy tekintünk, hogy mint akik ilyen egy természeti népek voltak, meg hogy így harmóniában éltek a természettel. Az összes maja nagyváros kiírtott dzsungelek helyén épült, akkorák voltak, mint egy jelenlegi nagyváros. Tehát vagy az, hogy mondjuk a Mississippi kultúrában az indiánok felégették az erdőt, felgyújtották azért, hogy a kisarjadó mezőre csalják a bölényeket és leöljék. Tehát szó sincs arról, hogy ha végignézünk az emberiség történelmén, hogy a környezet pusztítása, vagy szebben szólva a környezet saját képünkre formálása, az valamiféle újkori, vagy a újkori dolog lenne, vagy akár csak az intelligenciához lenne köthető, hiszen az is egy ösztön volt, ahogy kooperáltak az emberek, és ezeket a, hát ma ugye környezetpusztításnak neveznénk, de mégiscsak azokat a dolgokat művelték, amitől gyarapodtak, amitől többen lettek. Tehát, hogy ezt a folyamatot hogyan lehetne megállítani, hiszen erre nagyon úgy fest, hogy az egész evolúcióban nem volt példa? Én azt hiszem, hogy ennek a civilizációnak le kell hanyatlania. Én azt hiszem, hogy a emberiség jelen önző, vak és bélpoklos állapotában menthetetlen. De a következő civilizációnak esélye lesz arra, hogy e jelen civilizáció végzetéből önmaga számára tanulságot vonjon le, és olyan erkölcsi alapokra épüljön a következő civilizáció, amely meghaladja a jelenlegit. Szerintem ez eddig is így volt. Az ókorban rabszolgatartás zajlott. Ennek a helyére lépett a középkorban a jobbágy és a földesúr személyi függőségi rendszere, amelyben a kettős tulajdon volt, a föld részben a földesúré volt, részben a jobbágyé volt. A jobbágynak is volt egy tulajdonjoga, nem a jobbágyhoz tartozott a föld, hanem a földhöz a jobbágy, de épp így nem a földesúrhoz tartozott a föld, hanem a földhöz a földesúr. Hát erről szólt az ősiség, ezt akarta felszámolni Széchenyi, amikor megírta a Hitel című művét. Tehát én értem, hogy az mai szemmel értelmezhető úgy, hogy egy másfajta rabszolgaság. De nem volt az rabszolgaság, az mai szemléletünkben tekinthető annak, de most akkor a bérmunkás az ebben az értelemben épp úgy tekinthető rabszolgának. Tehát akkor mindenki, azt gondolom, aki a reklámok hatása alatt van, szellemi rabszolgának tekinthető. Igen, igen, igen, de ez metafora. Azért nem ugyanazt jelenti, mint az ókorban egy gályarabnak lenni. Tehát ez egy metafora, és értjük a metaforát, de azért azt is látjuk, hogy az ókorhoz képest a középkorhoz képest az újkor bizonyos erkölcsi normák meghaladására épült vagy alapult. De az erkölcs egy evolúciós kategória tud lenni? Hát, már csak azért is, mert az erkölcstelen működésünk, az, ahogy bánunk a környezetünkkel, az, ahogy bánunk a bolygóval, az, ahogy bánunk az élővilággal, az, ahogy bánunk egymással, végül aztán a végzetünket okozza. Én azt gondolom, hogy az emberiség igenis képes fejlődni. Azt gondolom, hogy a kereszténység alapjain álló Európa az egy magasabb morális nívón helyezkedett el, mint a barbár és pogány ókori birodalmak, mint például Róma, vagy akár a... Hunnia? Vagy akár Hunnia, igen. Tehát azt gondolom, hogy a kereszténység hozott egy másfajta morális alapot. Az ember ettől még bűnös maradt, az ember ettől még gyarló maradt, de mást jelentett a bűn, és mást jelentett az erény, mint egy korábbi korszak. Lelki furdalása lett tőle, ugyanúgy csinálta tovább, ugyanúgy voltak háborúk, meggyalázása népeknek, embereknek, csak utána volt egy kis lelkiismeret furdalása, amit valamilyen hókusz-pókusszal feloldott. Igen, de ez a lelkiismeret furdalás, ez egy fontos különbség, és lelkiismeret furdalással már nem lehet úgy csinálni, ahogyan lelkiismeret furdalás nélkül. Hát kicsit pont úgy már nem, pont úgy már nem lehet, és akkor ebben az ember fejlődni tud, de nem abban fejlődik az ember, hogy az ember jobb anyagból lesz, hanem hogy több bűntudat fér a szívébe. Több, vagy ahogy fogalmaztál, lelkiismeret furdalásra képes. És akkor ez egy lelki minőség. Abban a lelkiismeret furdalásban kifejeződik valamiféle együttérzés, valamiféle felelősség a másik ember iránt. Én hiszek abban, hogy ennek a civilizációnak a végzete az a következő civilizációnak a dobbantója lesz. A következő civilizációnak a zéró kiindulási pontja lesz. És hiszek abban, hogy mivel minden civilizáció alapjánál egy vallás van, hiszek abban, hogy egy új vallási alapon tud, amit ma talán nem is tekintenénk vallásnak, hanem tudomány, a művészet, a vallás, a mai értelemben vett spiritualitásnak valamiféle... Mert a helyzet az, hogy a mi fogalmaink a vallásról, azok a múltból fakadó fogalmak, a jövő vallásáról nincsen fogalmunk, ha most kéne fogalmat alkotnunk róla, talán nem is vallásnak tekintenénk. De mi a célja? Mi volt eddig mondjuk a megváltás? Tehát a megváltása a bűneink alól, vagy nem tudom mi alól. Tehát mi lehet egy következő vallásnak a célja? A vallásnak a funkciója elsősorban nem az, hogy megváltsa az embert. A vallásnak a szerepe az, hogy az ember megtudja általa, hogy mit keres itt, és mi a dolga a Földön. És mi a dolga az életével, és hogyan helyes élni. Ez a vallásnak a lényege. És ha ezt az ember kimeríti, már pedig ebben a civilizációban az emberiség kimerítette ezt, ahogyan az előző civilizációban a római birodalom bukását egyrészt ugye a népvándorlás, másrészt a kereszténység készítette elő. Hát meg az olmozott csövek, meg még egy jó pár dolog. Minden esetre az ókor az kitelt, mert az emberiség kitöltötte azt a létkeretet, amit az adott. És született a középkor, és a középkorban az emberiség megint elkezdte benőni, elkezdte betölteni azt a teret, amelyet a erkölcsi teret, szellemi teret, kulturális teret, vallási és eszmei teret, amelyet az a civilizáció biztosított. És most arra betelt ez a tér is. És akkor ilyenkor az ember kilép egy nagyobb térbe, véget ér az asszimiláció, és az átveszi a helyét az akkomodáció. Újra alkalmaz mia kell az embernek a teret önmagához, a nagyobb teret önmagához. És az megint egy civilizáció, megint egy 2000 éves ciklus, amíg saját létével kitölti azt. És akkor majd az a civilizáció is kitermeli a maga végzetét. Mert ugyanebbe fog futni, mert ezek a ciklusai a történelemnek, ugyanígy egy ehhez hasonló végzetbe fog futni az a civilizáció. Csak nem a túlfogyasztás, hanem mi majd, miatt, vagy? Majd annak a civilizációnak a létállapotából kell, hogy megérjen annak a civilizációnak a végzete. Még nem tudjuk, mert azt se tudjuk, hogy mifán terem majd az, de én nekem meggyőződésem, hogy a következő civilizáció alapja az lesz, hogy a Mózes által megkötött szövetséget, vagy Mózes egy néppel kötött egy szövetséget, ezt a Jézus Krisztus kiterjesztette az emberiségre. Az én elképzelésem szerint a következő eljövetel, aki az lesz a Jézus Krisztushoz képest, ami a Jézus Krisztus volt a Mózeshez képest, ezt a szövetséget fogja tovább terjeszteni mindenre, ami él, minden élő lényre, hogy nem alá vannak vetve nekünk, vagy alá vannak rendelve nekünk, hanem erkölcsi tartalma kell, hogy legyen a más élő lényekkel és a környezet, élő környezettel való bánásmódunknak. Ennek jelenleg nincs erkölcsi tartalma, már van erkölcsi tartalma annak, hogy hogy bánunk egymással, és persze durván és kegyetlenül bírunk bánni egymással, de ez ma már bűn. Az, ahogyan a természettel bánunk, az ma nem bűn. És ennek a következményei azok, amelyek a civilizációnk végzetét előrejelzik. Na most, hogyha a következő civilizációban az új eljövetel kiterjeszti a szövetséget az emberiségről mindenre, ami él, akkor az emberiségnek abban az új civilizációban testvérként kell néznie mindenre, ami él, és nem veheti el úgy, nem marhatja el magának úgy a természetből azt, ami neki kell, hogy aztán annak az emészthetetlen héját így visszaszórja, ahogyan az ember ezt most teszi. De alkalmas erre az ember? Tehát, hogy egyet osztottak lapot ebben a történetben az embernek? Arra gondolok, hogy a természet, amit egyébként most zárójelbe jegyzem meg, azt mindig ilyen vagyunk mi, és van a természet, holott mi is ugyanannak a részei vagyunk, hasonló mozgatórugókkal, erről sokszor megfeledkezünk, de arra gondolok, hogy a természetben, vagy az evolúcióban, ugye az nem tökéletes, és nem egy lineális pálya, rengeteg hiba, buktató volt benne, olyanok is, amikor saját magát sodorta veszélybe. Tehát például, amikor megjelentek a fák, megjelent a lignén, ugye azt évmilliókig nem volt gomba, ami lerekuperálja, ezért aztán az ott felhalmozódott, és amikor egy globális vulkánkitörés volt, akkor ez a rengeteg szén és széndioxid, ami ott nem bomlott le ősszel, az évek őszei során, az egyszerre került a légkörbe, egy olyan 94%-os kihalást okozva, ami előtte meg utána sem volt még. Tehát leegyszerűsítve a fák, amiket most egyébként nagy gonddal és beccsel simogatunk és ültetünk, a fák egyszer majdnem kiirtották a földi életet. Mi van, ha az ember ebben a formájában, ez a faj, egy ugyanilyen hiba, ami majd valahogy korrigálva lesz, és ebben nem lesz beleszólása az olyan dolgoknak, mint az erkölcs, ami kizárólag az emberi fajhoz köthető, hiszen nem tudunk róla, hogy más állatnak lennének erkölcsei, bár vannak sejtéseink egy-két értelmesebb delfinről, meg talán a főemlősökről, de alapvetően az emberre jellemző, és hogyha mi a saját eszköztárunkkal visszanyúlunk egy olyan problémához, amiben nekünk nem osztottak lapot, akkor nem lehet, hogy az egész folyamatot rosszul értelmezzük. Lehetséges, hogy az ember maga a hiba. Ha ez így van, akkor a Föld meg fog szabadulni tőle. Az ember, én azért hiszek a szabad akaratban, és hiszek abban, hogy az emberiség eldöntheti, hogy ő hiba-e, vagy valami, ami elromlott, de megjavítható. Tehát, hogy ő maga a romlás, ami javíthatatlan, vagy elszenvedi a romlást, tehát javulhat. Ha ez tényleg így van, és az előbbi, akkor az ember nem az Isten képmására született, akkor az ember, ha az ember tényleg a Föld rákja, vagy akár csak egy olyan betegsége, ami gyógyíthatatlan, de kipusztítható, akkor a Föld meg fog szabadulni az embertől. Én azért hiszek abban, hogy az ember képes fejlődni, főleg elnézve azt, hogy miből mivé vált az emberiség. Én hiszek abban, hogy az emberiségnek van egy lehetősége arra, hogy többé jobbá váljon, De a baj az, hogy ennek jelenleg nincsen befizetve a fedezete. Hát az ember nem fog változni azért, mert beszélő fejek a tévében azt mondják, hogy nő a széndioxid tartalma a légkörnek. Az embernek saját bőrén kell elszenvednie az életmódjának a súlyos, tragikus következményeit, és akkor változhat. De ez nem úgy megy, hogy az embereknek azt mondod, hogy jaj, nagy a baj, tudósok mérték, nagy a baj, és akkor az emberek onnantól kezdve fele annyit fognak fogyasztani, meg odafigyelnek arra, hogy mit vásárolnak, meg tisztába jönnek hirtelen a szükségleteikkel és a vágyaikkal, és elkezdik a vágyaik helyett a szükségleteiket kielégíteni. Ez nem fog így megtörténni. Ahhoz bizony kell a világ vége. Ahhoz bizony kell az apokalipszis. Kell az ahhoz tartozó Mad Max-et idéző világ. És lehet, hogy kell benne 5, 10, 15 nemzedék. De akkor miben különbözik az ember az állatoktól? Tehát, hogy a macska is addig szerencsétlenkedik, meg addig cukkol valakit, amíg kap két nagy pofont nem kap. Ha most milyen különbnek gondoljuk magunkat az összes többi élőlénynél, ami velünk együtt él ezen a bolygón, akkor ebből ugye az következne, hogy mi nem várjuk meg, amíg jön az a pofon. De mégsem vagyunk rá képesek. Megint ott tartunk, hogy mi irányítjuk-e magunkat. Mi egyénileg nem vagyunk rá képesek, de mi együtt, mondom, 5-10-15 nemzedék alatt képesek lehetünk tanulni. Én nem mondom, hogy az ember különb, mint az állatvilág. De különbözik, az biztos. Az embernek öntudata van, az embernek pszichéje van, és az embernek tudomása van a saját lelkéről, kvázi lelki ismerete van. És ez okozza a szenvedésünket. Igen, és ez okozza a szenvedésünket. Na most lehetséges, hogy az, amiben az ember különbözik az állatvilágtól, az egy kozmikus rang. Lehetséges, hogy az, amiben az ember különbözik az állatvilágtól, az egy kárhozati státusz. Lehet így értelmezni, lehet úgy értelmezni, ez már nézőpont kérdése. De hogy az ember különbözik az állatvilágtól, és persze az állatvilág is különbözik önmagától, tehát mindenféle állat különbözik egymástól, de az ember abban különbözik a többi állattól, amiben a többi állat hasonlít egymásra. És ez tagadhatatlan. Ez egészen biztos. És ez az én szubjektív véleményem, hogy az ember állat és Isten közé rekedt entitás. És ezért van egy kiárata az állatvilág felé, és van egy kiárata az isteni szféra. De miért rekedt? Ezt úgy mondod, de Tottnak a vallása szerint ugye az ember az állat és az Isten közti átmenet, de ő nem rekedésnek, hanem ez egy szuper klassz pozíciónak gondolja. Szerinted ez nem egy jó hely, ahol van ilyen értelemben az emberiség? Hát az emberiség, az ember, ahogyan az imént fogalmaztál, az ember szenved. Az ember egy szenvedő lény. Ebben a szenvedésben már csak a halálról való tudás nyomán is az ember haláltudattal él, halálfélelemmel él. Az ember megváltásra szorul. És az emberi létéből két csatornán, két úton keresztül válthatja meg magát. Az egyik az az, hogyha lezülleszti magát az állatvilágba, és megszabadul az emberi lét fájdalmától. A másik az az, hogyha kiáratot talál fölfelé, az ember feletti létbe. Tehát ha Isten helyébe lép, vagy Isten pozíciójába kerül, abból automatikusan odaadik az uralása mindennek, amiben nem, most is vagyunk. Nem, akkor a démon pozíciójába kerül, amikor a mindennek az uralása lép az előtérbe. Ha az Istennek a pozíciójába kerül, vagy hogy úgy mondjam, istenibbé válik a maga nívójánál, abban az fejeződik ki, hogy nem ural semmit, nem uralkodik semmin. Aki közel megy hozzá, azt melegíti, mint a tűz, de aki távolabb megy, nem akar utána menni, hogy melegíteni akarlak, még kevésbé melegítelek, és akkor fizess ezért nekem melegítési pénzt. Én az ember feletti embert olyan Jézus Krisztus mintájára képzelem el. Nyilvánvalóan ez egy olyan nívó, ami elérhetetlen, de megközelíthető, sőt végtelenül megközelíthető. Ez azt jelenti, hogy nem uralkodik semmin és senkin, ahogy a Jézus Krisztus sem uralkodott semmin és senkin. Jézus Krisztus egy kiáradó áldás, és aki magára veszi ezt az áldást, az áldott lesz általa, aki pedig elutasítja, az nem részesül belőle. Mert nincs, nem földi értelemben vett hatalma van. Minden esetre, visszatérve a világ végére, nem gondolom azt, hogy a mi problémánk a széndioxid probléma, nem gondolom, hogy a mi problémánk az műanyag probléma, nem gondolom, hogy a mi problémánk az a biodiverzitás szűkülésének, a fajok kihalásának, tömeges kihalásának, kipusztításának a problémája, ezek mind-mind csak tünetek. A tényleges probléma a kapitalizmus jelenlegi működésével van. A tényleges problémánk az a mérhetetlen és mértéktelen növekedés, amire az egész kapitalizmus létrejött, amire létrehozta az ember a céget, mert ő maga az ember egy lelkiismerettel rendelkező lény, akiben van fogalom a mértékről, ezért az ember nem tud korlátlanul és mértéktelenül növekedni, de ezért létrehozta maga helyett a céget, ezt a fiktív személyt, ezt a virtuális entitást, ami valójában nem más, mint egy növekedésre konstruált gép. Úgy lett kitalálva, hogy növekednie kelljen, és ha nem növekszik, akkor viszont halljon el, vagy legyen az alkatrésze egy növekedési. De ez bármilyen hát, élő lény. Akkor abban a pillanatban, hogy megáll, megáll a növekedése, de nem, minden élőlény a Földön mértékkel nő. De csak azért mértékkel, mert van más, ami megtartsa. Tehát, hogy a fagyöngy is addig ostromolná a fákat, amíg valamelyik nem fejleszt ki valamit. Tehát, hogyha rajta múlna, az egészet behálózná. Nincs benne mértéktartás, nincs erkölcse, nincsen olyan, hogy elég. Ugyanúgy, ahogy minden állat arra törekszik, hogy azokat a tulajdonságait, amivel felruházták, a legjobban kihasználva, a legnagyobb teritoriumot, a legtöbb élelmet, a legtöbb utódot hozza, tehát hogy ugye a macskák, ahogy elterjedtek Ausztráliában, azt mutatja, hogy ugye nem volt természetes ellensége, belépesítették pillanatok alatt az egész kontinens, nem volt egy fék, nem volt harmónia a természettel. Pontosan ugyanúgy viselkedtek, ahogy egy cég viselkedik, pedig ezek macskák voltak. Igen, de ez nem az ember. Ez nem az ember. Az ember, hogyha megkérdezed az embereket, hogy de hát emberek vezetik és csinálják a cégeket, ők ülnek a részvényesek között. Nem. Bár így lenne, akkor volna remény. Ők ülnek a részvényesek között. De ha bármelyikük hoz egy olyan döntést, ami szembe megy ezzel a mértéktelen növekedéssel, és valamilyen módon fékezi vagy korlátozza azt, akkor a részvényesek azt a szereplőt a menedzsmentből másnap kirúgják. Ha a részvényesek közül dönt úgy valaki, hogy fékezni fogja ezt a mértéktelen növekedést, amire konstruálták a céget, ezzel gyakorlatilag elértékteleníti a saját cégét, ezzel gyakorlatilag versenyhátrányba hozza a saját cégét a rivális cégekkel szemben, és a kimenetele ennek nem lehet más, nem mint hogy a rivális cég felvásárolja. De ez nem felmentés ezeknek az embereknek, hogy azt mondjuk, hogy hát ők nem tehetnek róla, van egy ilyen rendszer, egy kialakult struktúra, aminek ez az élet filozófia, ez az élet ciklusa, és hát szegény hiába ember nem dönthet a felől, hogy mit értelmezhető, akar. Értelmezhető úgy, mint felmentés. Én úgy értelmezem, mint a jelenség megértését. A helyzet az, hogy persze, van felelősségük, hiszen ők ülnek az igazgatótanácsban, ők ülnek a részvényesek közt, ők ülnek a menedzsmentben, a döntéshozatali pozíciókban, és valóban vállalniuk kell a felelősséget azért, a növekedésért, ami aztán a földbolygónak a végzetét okozza. De mégiscsak értenünk kell, hogy jelenleg a világgazdaság struktúrája úgy épül fel, hogyha kiválasztanánk azt a 100 millió személyt, aki leginkább felelős a visszafordíthatatlan ökológiai folyamatokért, mondjuk úgy a világ végéért, és lecserélnénk arra a 100 millió személyre, aki a legalkalmasabb arra, hogy az ő helyét betöltse, a világfolyamat nem volna megfordítható, még csak eltéríthető sem. Ugyanúgy folyna tovább a történet, mert nincs emberi erő, ami megállítsa vagy eltérítse, mert egy személytelen mechanizmus, Hamvas Béla úgy hívja ezt, hogy a mehanon, az, ami vezeti a világot. És mindenki ennek rendelődik alá. És aki nem rendelődik alá, egy menedzsment attól jó menedzsment, hogy jól rendelődik alá ennek a mehanonnak, és nagyfokú növekedést ér el a cégben. Egy rossz menedzsment attól rossz menedzsment, hogy nem olyan nagyfokú a növekedés, amit ő realizálni tud. Pedig valójában ő ezzel kvázi segíti a bolygó fennmaradását, lehet, hogy csak egy órával tovább, vagy egy fél órával tovább, de mégiscsak jót tesz a bolygónak, de a világgazdaság ezt nem így értelmezi. A világgazdaság úgy értelmezi, hogy rossz vezető, nem elég a GDP, és másnap el lesz mozdítva, de ha nem lesz elmozdítva, csődbe viszi a céget, és azért lesz elmozdítva, mert a rivális cég felvásárolja. Tehát nincs emberi erő, nincs emberi hatalom, ami ezt a, nincs olyan politikus, nincs olyan cégvezető, ez a rettenetes csapda, és hogy valójában ezt kell megérteni, hogy az egész világot megszállta a növekedésnek ez a szelleme, és a növekedés szelleme az, ami mindenkinek kölcsönzi a saját szellemét, és aki a saját szellemét nem szolgáltatja ki ennek, azt a kapitalizmus kiselejtezi. Ez az igazi probléma. És persze, én nem mentem fel ezeket az embereket, mert a többségük valóban lelkiismeretlen, és valóban élethazugságok tömegét gyártják le, hogy miért is jó és helyes az, amit ők csinálnak. Annak ellenére, hogy ők egy jobb életet, meg egy jobb bolygót akarnak a gyereküknek, annak ellenére, hogy minden nap az ellenkezőjét intézik. De valójában nagyon egyszerű lenne a megoldás, ha elég lenne őket elmozdítani. A helyzet az, hogy a kényszerpályán a világ, ahogyan Bródi János a István a király című rockoperában fogalmaz. Kényszerpályán a világ, nincs erő, ami lemozdítsa erről. És az egyetlen egy megoldás a problémára az az, ha a emberiség pusztító működése kitermeli a világ végét, és a világ vége nagyon erős tanulságául szolgál annak, hogy mit tehet az ember büntetlenül, és mit nem. És ha, mondom, 5-10-15 nemzedék a saját sorsával fizeti be a tanulópénzt, akkor az emberiség közös szelleme megváltozhat. És akkor talán a mélyponton jön egy új eljövetel, amelyik új szövetséget tud kötni az ember és az élővilág között. Én ebben reménykedem. Na, így a beszélgetés vége felé ez nagyon jó irány, ahova kanyarodtunk, de ahhoz térjünk mégis egy picit vissza, hogy akkor ez a gyakorlatban a következő 10-20-30 év múlva a te életedben milyen változásra számítanál. Ugye itt sokan beszélnek, ti is, mindenkinek az első, ami eszébe jut, hogy itt ilyen Mad Max világ lesz, meg fegyverekkel rohangáló gengek fognak, tehát tényleg, mint az Út című filmben, ami egy borzalmas, mindenkinek ajánlom, hogyha nagyon borzongani akar, akkor nézze meg. Szóval, hogy mindenki ilyesmire gondol, de ugye azért van egyfajta átmenet is, amikor mondjuk nem üres még a bolt, de már mondjuk hosszasan kell sorban állni. Tehát mondjuk ilyen évtizedes ciklusokban a saját élet, a gyereked életét, hogy látod a gyerekedet a saját, abban az életkorban, amiben te most vagy? Tehát, hogy milyen érzések fognak el, amikor erre gondolsz, milyen képek jelennek meg akkor, amikor arra gondolsz, hogy mondjuk 2041-ben mi lesz? Bár csak a jövőbe látnék. Sajnos nem tudom, hogy lesz, de amiben reménykedem, hogy ez egy lassú folyamat lesz, hogy a civilizációnk először térdre esik, aztán térdelő helyzetéből feláll, de már egy kicsit sántít. Újra elesik, akkor már hasra esik, ez agónia. De abból újra föltérdel. Igen, de eltarthat egy évszázadig. Abból újra föltérdel, újra föláll, de már alig szedi össze magát, és aztán újra bukdácsol egyet. És ez a lassú bukdácsolás, azt hiszem, már elkezdődött. Azt hiszem, hogy a Covid karantén előtti GDP már nem fog visszatérni. De ezt mindig csak utólag tudják meghatározni a történészek, hogy hol volt az a pont, ahol tetőzött, ahol platózott a civilizáció, vagy akár csak a világgazdaság, mert szerintem a civilizáció a 90-es, 80-as és a 90-es évek fordulóján tetőzött, és azóta hanyatlás van, de ez egy kulturális aspektus. Most egy gazdasági aspektusban a történészek úgy gondolom utólag majd azt a következtetést fogják levonni, hogy valahol a Covid karantén előtti GDP, előtti gazdasági, az a tízerős éve volt az utolsó nagy fellángolása a kapitalizmusnak, amikor még növekedni tudott a világgazdaság. Megfigyelhető, hogy azóta, hogy a karantén beköszöntött, azóta a világgazdaság nem tud, megközelíteni sem tudja azt a nívóját, ami akkor volt. Meg lehet, hogy utólag majd azt fogják mondani, hogy itt kezdődött el. Most már megtörtént a térdreesés, most felálltunk belőle, de már nem az a tempó, már nem az a lépéstáv, mint ami előtte volt. És azt hiszem, hogy mi nem így tanulunk. Tehát nem így tanulunk, hogy történt velünk, 4-5 éve valami, és most már máshogy csináljuk a dolgokat. A helyzet az, hogy a 2008-as hitelválságból mit tanult az emberiség, mit tanultak a kormányok, mit tanultak a fogyasztók. Ügyesebben kell csinálni. De ugyanúgy hirdetik ezeket az uzsora hiteleket a televízióban. Ugyanúgy, mintha mi sem történt volna. Mi véd meg minket? Nincs ez a rövid távú feldolgozás, megértés, tanulság, levonás nem működik. Ahhoz, mondom, nemzedékeknek kell a nyomorúságukkal befizetniük a tanulság árát, és a tanulság nem itt a frontális lebenyben születik meg, hanem valahol az embernek a lényének a középpontjában valahogy úgy mondom, hogy a metaforikus értelmében, a szívében, a lelki ismeretében. Mondom, az ember szívébe egyre több és több fér bele. Az ókorban még csak a családja fért bele az ember szívébe. Aztán jött a Jézus Krisztus, és egyszer csak belefért az ember szívébe az egész emberiség, és kvázi mind egy nagy családként gondolunk egymásra. Persze kegyetlenül bánunk egymással ma is, de nem annyira, mint akkor, és az ma már bűn, és azért nekünk bűntudatunk van, van egy belső fék, mintha Jézus Krisztus meggyújtott volna egy mécsest a szívünkben, és ez a rideg, antik közöny, ez így megszemélyesült, és így, mintha valami melegséget kezdett volna elsugározni az ember. Ez az új ember, a homo novus. Én hiszek abban, hogy még van egy nagyobb mécses is belül, ami meggyújtható. Még ez, amit mi most a személyiségnek tekintünk, ezt az ember végső állapotának tekintjük. De vajon az óember, az ókori ember nem az ember végső állapotának tekintette önmagát? Bizonyára ugyanígy gondolt magára. És volt onnan hova dobbantani. És nekünk hova? Én azt gondolom, hogy a nagyobb együttérzés felé. A mindennel és bármivel való nagyobb együttérzés felé. Minden élővel? Igen, vagy? Minden élővel. Szóval az első lépés az, hogy minden élővel. És akkor mi tennénk? Meg lehet, hogy majd amikor az a civilizáció lehanyatlik, majd a következő lépés az lesz, hogy minden létezővel. De akkor mit tennénk, hogyha minden élővel? Tehát akkor az így, hogy néznek? Most tudom, hogy nem olyan profán a kérdés. Vannak ma is olyan emberek, akik hát ilyen nagyon etikusan élnek. Most én nem értem, azt mondom, hogy ez lesz a következő civilizáció. Olyan ember nincs, aki embert eszik. Nem, olyan ember, hát... Ez a van, de az bűncselekmény. Nem nagyon van, itt a nyugaton biztosan nem nagyon van. De érted, tehát hogyha ugyanúgy kezeljük, ahogy a Jézus értelemben a fele barátaikat kezeljük emberként, akkor az összes élőlényt hasonlóan kezeljük, akkor valamivel ki kell váltani azt, valamivel meg kell indokolni, fel kell menteni magunkat, hogy mégis megesszük. Ma is vannak olyanok, akik etikusabbak, mint a vegetáriánusok. Ők a vegánok. A vegánok például már állati eredetű ételeket sem esznek, mert az is az állat kizsákmányolása, tehát a tejtermékek, tehát a tojás, stb. Aztán vannak, akik még náluk is etikusabban táplálkoznak, ők azok, akik már nem eszik meg a növényt sem, hanem kizárólag a növény ajándékát, a gyümölcsöt, meg a magvakat, amiben nem hal bele a növény, kvázi a növény azt azért fejleszti, hogy te fogyaszd el, és ha már elfogyasztottad, szállítsd el a magvat valahova, ahol aztán a székleteddel egy termékeny talajban valahol jó, lehetőleg jó messze tudjon az utóda növekedni annak a növénynek. Most ők például kizárólag olyan táplálékot fogyasztanak, amiben nem hogy állat, növény sem pusztul bele. Aztán vannak, akik még ők köztük is azt mondják, hogy csak akkor eszi meg a gyümölcsöt, ha már lehullott a fáról. Tehát a földről fölszedi, de a fáról nem szedi le, mert azon is kifosztja. Ez járható, neked járható út lenne? Neked bármelyik nem, szintje? Nem tudom, de most mondok példákat arra, hogy csírájában már készül valamiféle másfajta morális viszonyulás. De nem biztos, hogy nem véletlenül van csak csírájában, nem egy tömegmozgalom ez, ahol milliók csatlakoztak hozzá? Szerintem azért van csírájában, mert még roskadoznak a szupermarketek a fogyasztási cikkektől, és még mindenki a saját vágyait követi, és a saját szükségleteire, tényleges szükségleteire vak. És nincs morális tartalma annak, hogy az ember mit veszel, és mit ad vissza a környezetének. És mivel, hogy ennek nincsen morális tartalma, mivel, hogy az ember a saját szenvedésével nem tudja befizetni a változásának az árát, ezért egyedül az összeomlás fogja tudni ennek a tömeges fedezetét beszolgáltatni. Vannak nagyon etikus emberek, akiknek nincs szükségük a világ végére ahhoz, hogy ne öljenek még csak növényeket se, nem hogy állatokat. De ezek, ők ma a kisebbség, mert nincs tömegigény még erre, mert az emberiség még nem hasonult meg az eddigi működésével. Ahhoz nagyon rá kell baszni arra az életmódra, amit jelenleg folytat. Hát az az, ami szerintem azért közeledik. Köszönöm szépen, hogy egy ilyen könnyű végszót azért szolgáltattál ehhez a műsorhoz, és köszönöm szépen, hogy beszélgetettem veled erről. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Puzsér Róbert volt a vendégem az Eddig minden rendben című műsorban, ami a Népszava Zöld kritikus podcastja. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogyha tetszett a műsor. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Én Fekete Norbert voltam. Sziasztok!